ای منظر دهنی روزی گل رنگین چمن دے بار نظر پری تل درب دکرم رحمت پری اور صبح و شام نظر پری تل درب دکرم رحمت پری اور صبح و شام ارمان ارمان چشمے میں نور چندن تر دی ادن زیبا کلے منظر تشنے راہوزے کلے رنگین چمن زیبا کلے منظر دشنی روزی کلے رنگین چمن زیبا کلے منظر دشنی روزی کلے رنگین چمن زیبا وری گی تل جما پلو حبیبا ستا وطن زیبا کلے منظر دہنے روزے کلے رنگین چمن زیبا تی محبوب دپاک اللہ امام الانبیاء دلبر تی محبوب دپاک اللہ امام الانبیاء دلبر فمہد انورا سمے کے ہم دلی کی ستا حسن زیبا کلے منظر دشنی روزے کلے رنگین چمن زیبا کلے منظر دشنی روزی کلے رنگین چمن زیبا کلے منظر دشنی روزی کلے رنگین چمن زیبا وری گی تل جما پلو حبیبا ستا وطن زیبا کلے منظر دہنے روزے کلے رنگین چمن زیبا زیم مہجور حقیر عاشق محبت سالرم پوحیال زیم مہجور حقیر عاشق محبت سالرم پوحیال کلا خوا گو بمی چشمان شستا پوہو دیدن زیبا کلے منظر دشنی روزے کلے رنگین چمن زیبا کلے منظر دشنی روزے کلے رنگین چمن زیبا کلے منظر دشنی روزے کلے رنگین چمن زیبا وری گی تل جما پلو حبیبا ستا وطن زیبا کلے منظر دہنے روزے کلے رنگین چمن زیبا وحلتا جون وحلتا مرک جڑی گم تل پدی ارزو وحلتا جون وحلتا مرک جڑی گم تل پدی ارزو پہوا کی تاپ مہچی زما رہو رشوے سپن کپن زیبا کلے منظر دہنے روزے بلا لولا بی کمالی کشفت دو جا بی جمالی حسنت جمیع حصالی صلو علیہ و آلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زماگرانو محترمو عزیزانو حاضرینو پروگرام سپیشل پدین پر راہ کے ستا سرور محمد عباس ستا سٹولو پدرانہ حضمت کی حاضر دیدی گران اوریدن کو دا اول ٹول نو بے خپل حالات تا سوایم چې د الله تعالی فضل او کرم رحم چې بالکل امن سره یو په خوشحالو سره جی او تا سره حاضر شو جی گران اوریدن کو ستا سو د ژوند حوالہ باندې تا سو د زندگی حوالہ باندې ته پختنه کوم ته پوس کوم چې ان شاء الله په خیر خیریت سره به په امن سره به زندگی تیریږي په خوشحالو سره به تیریږي جی اوم دغه شان دی د خپل رب نه دعاګو هم یم د ټولو د پاره چې باکیا زمونږ استاد سمرا سکه سیکن سمرا گنٹے سمرا ورزے سمرا ہفتے سمرا میاشتے سمرا کلونا زمنگا استاسو پا دنیا باندے ام دغا وحد اللہ تعالیٰ نا دعا گوئم چی منگنا پا امن سرا پا اتفاق سرا او خاص کر پا دی خبر ازر دیر زیاد چی پا خبال رضا کی پا منگا استاسو نا دیر گی گران اوردن کو دنیا وارے بیا ملاقات کی گی پروگرام سپیشل دن پرانا پا ذریعہ باندے جی گران اوردن کو دی دوران کی امید ساتم چی استاسو رٹول و انتظار اغلام حات خدمی گلے گیا دا جی استاسرور محمد عباس تاو تا حاضر دا جی پا دی پروگرام کی زمانگ سر خاص کردار چی رہی زمانگا استاسو رٹول و سرتاج زمانگا استاسو رٹول و گران ملمام چی بلکل ورطویلشی حضرت مولانا سید اللہ صاحب چی پروگرام کی اغی منگ سر حساخ لی او پا دی کی داغی یو اہم کردار او داغی یو سوچ او داغی یو نظر د موجودہ حالات مطابق جی نہ بالکل تاسو آواز ہو رہی دے تعارف محتاج نہ دے جی نہ پتے کی حساخ لی اگئی تم کور کوم دی او پروگرام کی یو ٹاپک منگراڑو جی آگے متعلق تاسو ہم پختن کولے شی جی او زمنگ پا علم کی سمر خبر راضی نہ منگ با وقتن فوقتن جی تاسو تا پا علم کیا خبر راولو تاسو تب خبر مخ تک دو انشاءاللہ دا زمنگ فرائض جوڑی گی دی او کوشش دا دی جی ٹول نڑوں بے آداب شد دی جی پروگرام ادبی پروگرام دی جی نو مال پکار دی تاسو ٹولو تا پکار دی چی منگو تاسو آداب و سر جی پروگرام اور یہ وقت انٹر ٹائم پروگرام بھی نو چی آداب و سر منگ پروگرام آخر وقت پوری باور جی نو منگ پروگرام پا شروع کی خالی جولائی راغلی جی خالی دی واق پت دو تو کی منگو تاسو دیر سا حاصل کو جی دیر سا وارو دیر سا پا علم کی راشی دیر سا یاد کو دا ٹولی خبر اس کم سر ریلیٹڈ تی جی سر جاتا تعلق سادی ادب سر جی ادب بھی ان شاء اللہ معاملہ بٹول ٹک ٹاک بھی جی خام نگران اوریدن کو تاسو ٹھولو تب مقدر کوم پدی کے ہوم تاسو پورا پورا جا حق تے زما سرا پلان بارے بتا سو مقدر کوم 0913851166 باندی یو وار بیا تاسو ٹھولو تبایم 0913851166 باندی ٹاپک تاسو ہم بیا بکیا مولانا سے پاگے بارے خبر کی او دعا سلام ہم ور سر کوم ٹاپک نرمن زمار انداز جی تاسو تما ویلو چ ہفتہ لس رزی زمنگا سپیشل ٹرانسمیشن محرم الحرام حوالہ باندھے بھائی ان شاء اللہ زمنگ بھرپور کوشش بھی چی دے کے آخر وقت پورے لس رزی چمنگ داس فضائل او داس خبر ہے تیرے زمنگ نہ پاتی نشی ٹول مخ تراشی چمنگا پوئیو زکہ دا مسلمان شان بداوی چی دے بھر ٹول تاریخ نہ خبر وی اگر ٹول واقعات نہ بخبر وی چی ہر کلا مسلمان پزڑ کی اگر تاریخ اگر واقعات وی نو د پزڑ کی پداغی نہ بات کیو جذبہ جوڑی گی دے بہ قربانی تے تیاری کی لگے جی خوچ اگر تاریخ تے یاد نہیں وی واقعات تے یاد نہیں وی نو دے بیا بہ مخ کے ایڈوانسنگ کی وی دے بیا پ جذبہ سنگ جوڑی گی دے پخپل پخپل عمل کے سنگ راوڑی دائر پار ڈیرا ضروری دادا جی جب منگو تاسو تاریخ یاد ساتو جی خام گرانو اوریدن کو اس موجودہ چکے میں ورز بمنگ تاسو غٹ خوش قسمتی اسلامی کال لومبنے میاش محرم الحرام زیاد تر خلق دا وی جی پخپل کوشچن پزار کی مولانا صاحب تبوائم خواسر بدعا سلام کوم زیاد تر خلق وای چرا دا محرم الحرام منگ پتی کی خفگان اظہار کو جی زیادہ تر وہی چنا خفگان میں نہ کہو جی خوشحالی اظہار بکو جی زیادہ تر وہی چنا پدے کے بس صدقہ خیرات کو جی زیادہ تر خلق وہی چنا محرم الحرام کے بودن نہ کہو جی نکاح گانے بنے کو لگے دے جی سوکسو جی نونن پروگرام کو منگ تو واضح ثابت شی جی منگ تا کم طریقے سر جی پدی محرم الحرام کی اگر زندگی اختیار الپکار دی جی بالکل اگر شان دے مخ کی شیوی سابق رام اکڑی دی نبیان اکڑی دی آغا شان دے منگم داغی پنک شکا دم بانے روان شو نو چی منگو تاسو اس خبر شو جی ٹول نڑو بے مولانا صاحب دیر ہر کلی دی توائیم دیر زیست تاسو مشکوریم چی پروگرام کی تاسو یو واری بیار آگلے جی مولانا صاحب زمار طرف بے ٹول پختون خواد آ رہی جی تاسو پخپل زان باندے سلام قبول کے جی جی دیر میرا بانی وعلیکم السلام مولانا صاحب تاسو صحت خرے ٹک ٹاک ہو جی الحمدللہ جی تاسو دعا دیر زیات من نہ کوم جی مولانا صاحب زستا سو مصروفیات تم زما نظر دے جی چ مصروفیات دیر زیات تی اور ازی چون کی وری دی لگے جی خو بہر اللہ دا ہم جی ٹک تے لگو نتا استاد اگر لگ ملاوی گی خو دتی بیا دیر زیات اجر نو صاحب نو پکے تا سو تخپل ہم پتہ دی جی اللہ تعالی تا سو نور ہم توفیق در کی اللہ تعالی تا سو دغه شندر کی جتو سمرا خدمت پر شکل کی مولانا صاحب جی چونکہ پروگرام وقت کم یو گھنٹہ ٹائم وی تاسو مت دا وای را خبر ما واضح هم کړه چې رونا خویندې په دې شک کې پاتري چې دې محرم کې مونږ خفګان کو صدقه خیرات کو آیا مونږونه او د سونه زیات کو تلاوتونه زیات یاد کو یا دا ودونه نکاحګانې ولې دی پرېږدي خوشحالي اظهار کی وغیرہ وغیرہ ډېره خبرې کیدی شي تاسو لږ وضاحت وکړئ. جی جی بسم الله الرحمن الرحیم. عباس بھائی دا محرم میاش جی دا اسلامی کال لومبے میاش تا جی دا محرم مانا دا محترم معظم مقدس دا مقدس میاش تا محترم میاش تا جی دا احترام چ دیتا ملاو دی دا دا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا اہل بیت و دا شہادت دا وجنہ ندے ملو دا دا اسلام نہ مخکم دے محرم تا دا احترام او دا تقدس ملو. صحیح. بعضی قومون توبہ خدای پاک پدے کی قبول کرے دا بعضی لخدای پاک دا ظالمان و جابران و نا نجات ور کرے دے دا غصی بعضی وجوہات تی چی دا آغی دا وجنہ دا میاش محترم دا عزت مند دا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اسلام نمخ کی دا عاشوری دروازے روجہ بے نیولا پدے محرم میاش کی لسم محرم باندے بے روجہ نیولا او دا روجہ چی ونو دا لازم وا خلقو بنیولا ٹولو پیغمبر علیہ السلام نیوا دی میاشت دا بخل کو دیر دا احترام پا نظر باندے قتل کل چی اسلام راغی روجی فرس شوی رمضان روجی یو میاش فرس شوی پیغمبر علیہ السلام بیا دغه روجا لازمی دا غی لزوم اغی ختم که یو نفل روجا دا کسوک نسی سوابونه دیر دی یعنی دا اسلام نہ مخکم دا دی دا تقدس وو او جی دا سره اوس نه دی راغلی دا د امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت سره نه دی راغلی. صحیح. نو مونږ له دا سوچ پکار دی اوس بعضی خلق دا وای چې یره دی کې مونږه خوشحالی وکو کو اونو کو. صحیح. غم به پکې کو که نه غم به پکې نه کو ډیر خلق په دی وسوسه کی دی دی شک کی دی چی پا دی که اس مونگا غم خادی کولی شو کنو شو کولی خصوصا خادی خادی بیتنی اس خادی مونگا پا دی کیو که کنو ابل روز ما تا یو مرگیری تیلیفونو که جی وی مولای سے دا قرآن مجید ختم دی بچی می قرآن مجید ختم کرده دی اس آغا ختم مونگا زنانا وی چی یرا دا ختم پا که مونگ کولی شو کنو شو کولی جی. یو معشوم پا که مونگا سنتو ختنه که اونو چی آغا ختنه پا که مونگا اکو اکو اونو کو نو ما و تاوی می دا خدای بندگانو دا خدا عبادت میاشتا نو دا عبادت پا میاشتا کی عبادت کل پا کار دی اوز دا قرآن ختم دا ما عبادت دی خکار دی سنت ابراهیمی دی ماشوم سنتول نا خوم دا یو سواب کار دی نو اوز منگ با دی که سواب کار نکو پا کار خدا چی منگ سن دا سواب کارون دی چی اغا دی کیو دا ششتا مناسب چی لا زیاد پی ملاوی گی چی پا دی کیو گو چی دی که سمرا چی دی نو عبادت تو چی نو دا اغی سواب زیاد تی زکا دا میاش دیر محترم دا نو اغی که دا سواب ام بیا زیاد تی نو اوس منگ لدا سوچ پا کار دی چی منگا خوشحالی با ولی دی که نکو دا بازی خلکو دا خیال دی دا سوچ دی چی وعد پا دی که نکی دا سی رواجو ندی بازی زمونگا دی عوامو که مشهور شوی دی او دوی اکی او مونتا دی علماو کتابونو که مرا نقل کردی دی بعضی احادیث دا سی موضوعی بیان شوی دی جور شوی دی یزانا نو اغا احادیث علما بیانی بعضی خلقی بیانی خو اغا دی رواجونه اغا احادیث چی دی نو اغا ضعیف دی. صحیح. مون با آغا کار کو چی آغا دا پیغمبر علیہ السلام و سلام دا طریقی موافق وی مطابق وی نو بیا با مونگ آغا کارو نکو نو پا آغای با اللہ مونگ لأجر و ثواب را کئی لکا پا دیم یاش کی دا موضوعی حادیث تی علامہ ابن جوزی را نقل کردی دی آغوی داوی چی چاپا که روجه اونی وا لکا دا یو مشهور خبر دا صحیح. نو اللہ با دل دا شپیتو کالو دا عبادت ثواب ورکی صحیح. د شپیتو کالو د عبادت ثواب کچا پکی د عاشوری روجونی و یا بل خبره کی کچا د عاشوری روجونی و لزر فرشتو د عبادت ثواب بوله الله ورکی. صحیح. کچا د عاشوری دروازه روجونی و نو دا زور و حاجیان و دا حج و دا عمری سواب با اللہ دلور کی سبحان اللہ دی مختلف دا خیالات دی دا حدیث خلق بیانی و دا خلق و اوریدلی دی دا غرنگی دے اوریدلی دی چی دا عاشوری در وزی روجه چا اونی وانو دا لز زر و شهیدان و سواب دا غرنگی دا عاشوری روجه که چا اونی وان نو دا او اسمانونو سوابونا با اللہ دلور کی دمرا برابر سوابونا با اللہ دلور کی کچا پا یو غریب باندی خوراکو که نو دا امت دا پیغمبر علیہ السلام دا طول و فقراو لچ دلکا دا روٹے ورکڑی دا طعام ورکڑی صحیح دی کچا دا یو یتیم پا لاز پا سر باندی لاز کی خودنو اللہ پاک پا دا طول دنیا دا یتیمانو پا سر باندی چلکا لاز کی خودی اغمرا سواب بوتا ملوشی صحیح دا سی دا فضائل بیانی گی نو دا طول علامہ ابن جوزی لکلی دی چی دا نسبت اغا صحابو تا شوی دی اغا راویانو تا شوی دی چی اغا سقا راویان دی خدا حدیث دا رست و خلکو دا منگلت جول کلی دی صحیح. دا منگلت تی دی اس حقیقت نیشت پیغمبر علیہ السلام روجہ بنی ولا دا دی روجی بے دیر احتمام کو مدینی منوری تا چلالو نو التم دا دی روجی احتمام بے کو یهودو با دا روجه نیوه اغوی تاوی تاسو ولی دا روجه نیسه اغوی و تاوی موسیٰ علیه سلام لاللہ پاک نجات ور کرده دا اغوی پا شکریه که مونگ دا روجه نیسو نوی موسیٰ علیه سلام خو مونگ تم گران دستاسو نا پا کار چه مونگم دا روجه نیسو پیغمبر علیه سلام بنیوه خو صحابه کرامو تیو فرمای چه صرف دی یهودو نسوارو سر مشابهت چه غیر قومونو سر مشابهت رانشی نمون با سر یو روجه بلم نیسو یا دا نهمه او یا یو لسمه چه دا دوینا مشابهت دوی سر رانشی دا دوینام لگ اختلاف راشی نور موسیٰ علیه سلام پا منگم گرانو چه دوی دا شکریه پا تور چه دا احسان الله موسیٰ علیہ السلام و دا قوم سره کړو مونږ هم دغه شکر مطلب دا مولانا صاحب چې اول خو پکاره دي نه هم ولا سم روجون ولې شي نه هم چانه پاتې شو لسم نو بیا به سره یو ولا سم دی ونی سي پیغمبر علیہ الصلات والسلام حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته دغه سي فرمایي دغه سي بعضی خلق زمونږه دادی چې اغوی وای چې یاره چا په دې کې رانجو لګول نو لکه یو کال چې درانجه استعمال کړي دومره ثواب به ورته ملاوي که په لسم محرم باندې رانجه پورې کړل یا که چا اولامبل په لسم محرم باندې نو داسې ده چې الله پاک په دې ټول کال د بیمارو نه محفوظ کړي که د پکې اولامبل دا حدیث دي منګړت جوړ شوي دي دغسې بعضې خلک وایي ودونه په محرم کې نه دي ښه بعضی خلک وی دا قرآن ختم بعضی وی یاره سنت ماشوم دا پکی حق ندی خوشحالی پکی خنه دا غم پکی خده نه دا غلطی خبری دی عزت مند دا سمره چه ما بیان کلی دا طول من غلط خبری دی چه منگا جوری کلی دی خلکو نموری دلی دی دا دیس حقیقت نیشتا دا عاشوره پا روز باندی لسم محرم باندی بعضی واقعات شوی لکه د موسی علیه السلام دا ذکر د تماکو بعضی قومونو الله توبه قبول کړي وي داغه د میا دغه میا دغه د وجنه الله دې میاشت ته عزت او حرمت ورکړي صحیح نو پدې کې عبادت کول ډیره خبره که یو سړی عبادت وکړي لکه دا کوم عبادتونه ذکر شو نو که چا وکړو خه خبره ده یو فقیر باندې خوراک وکړه صحیح خو لزوم نه یو فقیر باندې خوراک وکړه غسل پکې وکړو غسل غو ثواب کار دي صاحب خو نه دي یا دغه نور خیر کارونه پکې وکړل الله به اجر او ثواب ورکړي خو نه چې دا کم ثوابونه بیانېږي چې دا دومره دومره دومره دومره دومره دومره دا ثوابونه دا حدیثو کې نشته او کشته نو هغه موضوعي حدیث دی دا خبر ما داسې مورد لمانسه بیا لایف کال طرف ته مزم دي چې په دغه لسم محرم باندې چا فراخي وکړله زیات تر په کور کې په ټول کار به د باندې فراخي وي دي آیا دا خبره څنګه ده دا خبره اوم چې دی نو بعضی علما خو په دغه مرد کړی دی خو بیا هم بعضی علما ویلی دی چې نه دا حدیث ښه دی فضایلو کې دغه ښه دی که چا په خپلو بچو باندې فراخي راوسته په لسم محرم الله به ټول کال دوی له ښه رزق ورکړي دا مطلب راځي فقیر نور خلک ځان سره راولي یعنی بچو له د بچو له د نور کلنه له ښه خوراکي نو دا حدیث شته شتا دا شتا او د دې ثبوت زمونږ علما را نقل کړی دی چې دا شتا که چا وکړو الله به ولدا اور غرض مې دا دی فضائل کې داسې ضعیف احادیث مرازی ډیره مبالغه نه ده کول په کار عزتمندو د نیکې روزي دی نیکی پکې پکار هر د نیکې کاری بس د الله نه د ثواب تمه کوي او شمیره ما چې دومره او دومره او دومره نه الله مونږ له چې بدله راکوي نو په شمیرې نه راکوي شمیر به نه کوو ډیرې به ګورو چې الله مونږ له څومره راکوي اوس د الله الله وایي زه به ډېر څه الله ډېر غني ذات دی الله ډېر بې پروا ذات دی الله چې دی نو ډېر ورکوونکي ذات دی نو د هغې هېڅ اندازه نشته د ځانه ځانه اندازې نه لګو چې د لسو زرو فرشتو ثواب به راکوي او د لسو زره به راکوي او شل زره به راکوي نه عزتمندو شمیرو به نه ډېرې به ګورو الله به مونږ له په دې باندې ډېر غټ غټ بدلې راکوي. مننه کوم جی. گران اوریدن کو یقین ساتھ ڈیرا خف دا حاصل شولا تاسو ٹول بخبل کورون کی ناست جی تاسو دغه پیریڈ چلے گی ڈیرا فائدہ کیے گی گران اوریدن کو ڈیر پ خیال سرا سو سمجھ سرا تاسو خبر ہو رہی تاسو پخپل زر کے دل زئی ور کے تاسو سو سمجھ سرا دا ہو رہی ان شاء اللہ بیا دا پارا بنے ہیرو جی. نن منگا مسلمانان دومره کمزور جی لکا پرون پروگرام کے ماتا سدا ویلو جی خبار بیا ہم خرچ موقع ملا شولا جی چنن سبا مولانا سے مسلمان تا اسلامی میاش نمونه هم دغه شان حالات ته جی چونکه پرون ما تفصیل تر ویلو هم کله کله ما ته مکمل او چیزه به تاسو هم کوم دینه جی چې مسلمان شان بداوی چې کوم میاش یقین ساتي مولانا سے پنګرانه کی دا خبره کوم ار یو میاش ته الله تعالی خپل یو غرواله ور کړی دی ار یو میاش ته الله تعالی خپل فضایل ور کړی دی او چې منګه ار یو میاش ته فضایل مونږ ته پته لګی چې په دې میاش کې کوم واقعیت شي او څه چل شي او هغه خو دی خو چې دا مونږ تاسو ته پته وی دی نو چې یو مونږ تاسو ته د اسلامي میاش ته نمونه ناراضي نو بیا واقعات گورا بیا تاریخ گورا بیا نور گورا نغم بیا سنگ رازی نو ټول نو بیا چې موږ تاوستا اسلامي چې کوم میاشتې پرون پروگرام کې تاوستا ما ویلو بار بار دا یاد وسات ان شاء الله ور سره ټول خبرې مخ ته راځي. بہرحال ګران ودون کو پروگرام کې محرم اوله باندې سنا خبر مولانا سے وکړل چې تاسو لږه موقع درې کوم فلایف کال باندې خام 0915 2150 166 دی حوالہ باندې تاسو پوښتنه کوي تاسو وایي جی خان مولانا سے پوښتنه کول طرف ته ګور چې سود دې ما سره د کوم زنه السلام علیکم جی. وعلیکم السلام مولانا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام نور جان میں سو خبر کوئی کوم جناب سر ساجد خبر کم حیدرآباد ناصر جی ساجد رور منگ سرد حیدرآباد نا ساجد رور پروگرام تا سو ہو رہے تو جی بالکل بالکل سر ما یو مولانا صاحب نے تپو سر کہو جی جی بھائی رورا جی دا سر برکت دا کوم میاش کوم دی دا کی کا ودنی وی سر زنی خلق کی لگا دا گانے مانی دا گانے بجانے لگول خنی دی بیا محرم کی بیا دا تپوس تاسو جواب ملاو شیخا جی شروع خلق پدی محرم کے ودو نے کہی کہ نا جی نہ دانے چیزا خلق خفگان ظاہر ہے ہم دک وجہ بھی مین وجہ دائی چہرا منگ بگانے بجانے نہ منی شو یا بدے کے بنے کو یا لگوں نے پابندی راضی پکی دک وجہ بھی جی بعض خل کو سوچ دا دے چیئر منگ بخوشحالی پدے کے نہ رکھا اس دا گور دادا خل کو یہ سوچتے دا شیطان وسوسا دا چی دی میاش کی حسنین چی دی نو اہل بیت شہیدان شویو نو دا دا آغوی دا شہادت کی و مونگا غم مناوو نا اسلام مونگ تا دانوو اسلام مونگ تا دری روز دا پارا غم خود دلی دی باقی مونگا زیاد غم نیشتا دا آغوی پا غم بانده یقینی آغا مونگا طول عمر غم جنیو پا آغوی باند یو ظلم شویو یو زیادی شویو اہل بیتو سر بیا دمرا غٹ ظلم زیادی او اب زمگار وقت آغا زمونگا صرف پا یو رزا و پا دو روزی کی نہیں صرف محرم کی زمونگ ندی یاد آغا زمونگ تو لومر غم دی زمونگ چی یو ظلم شوی دی اس پاقی کی اومونگا وعده نکو خادی با نکو خوشحالی با نکو نا اسلام مونگ تدا حکم کئی چی تاسو پا هر امیاش کی خپل خادی کولشه دا د عبادت دی او عبادت په هر میاش کې جایز دی اغه یده پاره دا نشته چې په دې میاش کې دا عبادت نه دی جایز او بعضی عبادت داسې دي چې اغه پر خاص ورځی نه خو بل خبره خو نور چې دی اوس خادی دا خادی پیغمبر علیه السلام وعده دی وعده د پیغمبر علیه السلام یو سنت عمل دی نکاح نو اوس هغه کته کې نه خو د ثواب کار کې نو اغه دا نه دی چې را دا محرم میاش ته دی کې یا د سفر میاش ته اغه سپیره دا اغه کې دا دا ټول د خلکو خزو جوړ شوی خبرې دي خادی پکې کول اوس غانی بجانی اوس ټول محرم کې دا غانی بجانی خلکو بندي کړی دي سینما غانی بندي دي خلک غانی بجانی نوري نو دا نور روزو کې کله جایزو نور روزو کی کله ٹھیک کوچ تا سی اس بندا وے لازمی مواسب دا خبر برادی چلا دا جائز دے نہ جائز دا کم دے کہ جائز نہ دا گانے خوب ربیع الاول کم یا ذل حجوزی قیدا کم چ دینو جائز نہ وے نبی اولی مونگا اس بند کڑی دا خام خام مونگا دا یو زیاتی کار کو زیاتی کارون نہ دی کول پکار عزت مند دا مونگا دا زانہ جوڑے شوی خبری دی او پا دا دا خادم پاکی کول پکار دی گانو بجانو نا اسی زان ساتل پکار دی فضولیاتو نا زان ساتل پکار دی اگا که محرم یو که غیر محرم من نکم جی امید ساتم ساجد رو منگ سر خبر شایک للا و طول اوری دون که باوری دیلی بی تفصیل جواب ملاو شو جی گور ما سر نور سو جی دا کم زین السلام علیکم جی وعلیکم السلام حاجی خبر کوم دا اف آر پشاور نه حاجی خبر کی زمنګ سرا اف آر پشاور نه حاجی صاحب څنګه سیادت خده جی الحمدللہ باس صاحب تاسو خو جوړ یو تاسو دواګان دی ټیک ټاک یو جی محرم متعلق تاسو هم ست پوس کول شي والله تاسو بس پروگرام اور ډیره خې خبرې دی مطلب زیات کر کے دا د زنانه او کار دا چې دا بو مطلب دا واده پکې نه کې خوشحالي بنه کې اوس د کسان محمد دا خبره واوري دا چپکه مطلب د لام به بنا چې وخت در نو نو زی اوسه په غره کې ځان نه کوي یا الله خیر نه میاشت کنه صحیح ده جی نو چې له دا استاد جی په جی ڈیری خبر کی دیش جی ڈیر زیادہ لگا دا ار علاقے کے بخ پل پل رواجوں نے جوڑ سی محرم کے بدا نہ کو دا بن کو جی آٹو لگا ٹا ٹا خبر اسلام مطلب دا کہ مطلب دا پدی پدی خبرو باندې دا ایف ایم خاری او کساوری ڈیرا خلق تو معلومات کی کہ ڈیرا مطلب زیاد کر کے زنانہ ہولا صحیح ہے بیا مسافر پر دی چکل دنیا مو قتل ہو جڑا زنانہ او تسلی ہوش صحیح شو جی خب حاجی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام اوس عباس بھائی او گورے کنا جی بالکل یو طرف تا فضائل بیانی کچا غسل کو نو ټول کال به الله پاک د بیمارو نه محفوظ کی دا خبره من غلط جوړه شوی دا کچا حدیث به او بل طرف تا وګوره وی غسل پکې مکه ها جی ویخته چې ګوري ونه زی ګوري خیال کوي خیال کوي جی دبره احتیاط دی ځان ګراو را ګراو ما ویخته دی ونه زی دا څومره من غلط خبره دا ټول مونږ جوړی کړی د ځان دی دا مولانا صاحب دا دومره مبالغه دا افراط او تفرید ته یو طرف ته فضائل بیانو چې دا غسل دومره دومره فضیلت ته په عاشورې پورز باندې او بل طرف ته وایو غوري غسلونه کې دا ټول دا مونږه افراط او تفرید کو دا د اسلام نه ماورا خبرې دي اسلام مونږ ته دا قصې نه کوي حاجی صاحب تاسو زنانو حوالہ باندې خبرو کړل سمره خويندې ډیر زیات آی ته علم پکار دی کم ناری نه چې ای بهر سو اوري فورن هغه خبره تاسو شیر کوي خپل زنانو سره جی چغیم خبريږي تاسو ان شاء الله عباس بھائی زمونږ دا پروگرام زیات زنانه به اوري په کورونو کې کورونو کې جی نو ان شاء الله زنانه به سړو ته چل خی چې مونږ خدا سے نه کو جی بالکل تاسو ولې داسې کوي کوئی سړی به ان شاء الله مړ شي ګورم جی مناسب بل مر علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام خبر تاسو تپوس پختنه تاسو خپل خبره شي کوی ماریا خور دا خبر ہو ماں اکڑ کر ماریا خور تا سو بھلے بھی خبر کرو دا خبر ماں اکڑتا سو ہو رہتا چی رو بالکل وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی یہ خبر ہے پیروشی مولانا صاحب بیا دوبارہ نہیں ڈسکو لکھا جی سے برور خبر کړه لخویند نو ما دا خبر په جواب کې نو جی لکه مخه ته خبر راغله چې رونو ته مشران ته دا په کار دا ډیر وخت نه جی چې تاسو په هر ووري خبره نو هغه تاسو فورن هغه خبره احادیث وی وظایف وی سمر خبره تاسو خپل زنانو سره ډیسکس کی نو علم کې به خبر راځي جی بهرل زنور ګورم چې ما سره سوق دي کوم زنه السلام علیکم جی وعلیکم سلام جی سو خبره کوئی خور جانه کوم زنه ساده خبر کوم په خبر نه جی ساده خور تاسو وای محرم کنا او شربت او روجی قربانی پاگی باندھی ماتا طریقہ صحیح رہا والا تھا خبر ڈیر خلکی پدی بانی منگا منا مکو حالانکہ نہ منی گانا پدی بانی مولانا صرف صحیح وضاحت ہوگی جی مولانا صاحب داسې کسانه مسئله مخ بالکل مونږه د خپل اوریدونکو نه دغه امید ساتو چې ان شاء الله تاسو مونږه دغه سری واجونو نه خبر کې سمره کالونه چې راځي ان شاء الله تاسو خپل علاقې مونږ ته وایي جی وایي کوم داسې خري واجی مونږ به وایو چې را داخله شریعت سره په ټول اتفاق وکړي جی عزت مند صدقه ډیره خده پچا باندې وبس کل پچا باندې خوراک کول دا ثواب کار دی خو بیا په خاص ورځو کې په خاص ورځو کې چې دوی نه دار د محرم کې خامہ خابه کیر پخه خامہ خابه الوا پخه خامہ خابه شربت تقسیمه نه نه عزت مند دا تخصیص نشته صدقه کوا خیرات کوا هغه د پاره د روزو تعین نشته چې رد خامہ خا د روزو کې وکا نو دا ټول رواج کوي دا عبادت نه کوي دا رواج کوي په دې روزو کې کوي او بیا امام حسین عرف په قبرونو باندې وباچي او زی دا غلط رواجونه بعضی علاقو کې زنانه زی او په قبرونو باندې وباچي دا غلط رواجونه چې امام حسین او اهل بیت تګي شهیدان شوی او بوته نوې ملو شوی نو زو په قبرونو باندې وباچو دا قبرونو والا به تګي نه عزت مند نه اوی تګي مړ شي او دا ستاسو دا خو تګي نه دی مړ کنه دا خو ټیک ټاک نه دی دا خو په ډکه خېټه مړ دی نو په دوی سره وباچو او په قبر کې تو بواچې چل بوشي اگر اسی وته دون عقل ستاسو کار نه کوي نو محرم کې صرف کیرونه په خول او شربت کول صدقه خبره ده هغه د مخکې میاشت کې هم کړی وه دې بله خدا رواج دا چې څوک یې کوي نو دا رواجن کوي باقی د قربانۍ په غوښه باندې بیا د عاشورې دروازې د لسم محرم روژه ماتول دا اوس دا دا زیاتی خبره دا اوس روژه نیول ثواب دی خو که دا رواج دی پکې شامل کړه نو بس بیا به ځان له هغه روژې هغه ثواب ختم کړي نه روژه چې دې په څه ماته کړه ثواب یې ملاویږي پورا پورا ثواب درته ملو شي او کنه تا دا رواج پکې وکړه نو ځان له به دا روژې هغه ثوابونه لرې ختم نو دا غلط چا مشوره کړې ده د دې هېڅ حقیقت نه ګران اورېدونکو 0-91-23-85-166 باندې ستاسو انتظار دی بالکل ستاسو کال ځېر روان دي چې ستاسو علاقو کې کم کم داسې رواجونه وي تاسو په نظر کې مهم بیکار قرآن او حدیث کې آئے باره کې هېڅ هم نشته داسې تاسو راوړئ او موږ به وضاحت وکړو مولانا صاحب په وضاحت کې دغې تاسو ورې ګورو چې څوک دې کوم ځین السلام علیکم جی جی سو خبر کوئی کوم سے نام جی حلیمہ خور تاسم تپوس کے ہوئی جی جی صحیح ہے جی ویو دادا چې موږ نه لکه هر یو کلی ولا مالی ولا لکه چرګان اخلي کنه ها ها جی یا چرګ اخلي چې دا یو سړی په سر باندې لاله چې دا ژوند دی ها ها ها ها ټیک شو خاني تاسو سوره دی حلیمه خور د کوات نو مناسب دا د خپل علاقې ګور دی دا اوس حلیمه خور چې دین او دا نوې خبرې وکړي آینه بنه ګورو غرض دا چې زیب و زینت پنه کو ویخته بنه ګومنځو زیب و زینت پنه کو ځکه چې امام حسین شهید شوی دی غم بکو مطلب دا چې غم شه بس غم چې دین زمونږ درې ورځې پورې دی او بیا چې دین اظهار د غم نه دی کول پکار غم بای پزله کې زمونږ مونږ په هغه حادثه باندې خپه یو د کربلا په واقعې باندې مونږ دردېدلې یو او هغه درد دا د ټول عمر درد دی د ټول عمر غم دی خدا دا چې اظهار د غم دا صرف شریعت وای چې درې وروزي اظهار د غم عزت مند هغه صرف درې وروزي باقی بیا به اظهار نکو غم به وی د غم د چاغه کیږي نه زړیږي نه نو دا دوی دا وای چې را آینه کې قتل ویخته ګمنځول غسل کول وغیره وغیره دا داسې خبره ده دا رواجونه دي دا مونږه دا غلطه طریقې دي یو خبره دی بل ډیره خناشنا د هر سړی په کور کې سړی وي نو یو چرګه د یو کس د پاره لاله کی چې الله د دې حفاظت وکړي او ما دې ډیر شي خاص دې محرم کی خاص دې محرم کی دا طریقې اختیارول دا غلط کار دا د شریعت نه خلاف کار دی اوس که اسی سوک صدقه کوي او صدقه د دې مقصد د پاره کوي چې یا الله زمونږ دې مکشرانو مشرانو لډیر جونور کې د نیک عمل د پاره او دې رخه خبره په بل میاش کې دیو کی پدې کې ولې کوي او بیا دا خاص طریقې ایجاد کول نو دا بیا ناروا دی بالکل د شریعت خلاف کار او اسی منګړت جوړ شوی خبرې دغه چې زمونږ د خبرې مخې ته راشي عزت مند د چا په علاقه کې کم رواج دی چا غا رواج نه خلق وو بالکل ډیره فایده هو دا کې په دې باندې ډیره ځات خوشاله سم او صرف د کوهات نه خلی مخور راغله جی کوهات کې چې کم علاقه کوهات ولا سمرم په دې داس راوري پروګرام نو بس یو حلیم خو به دې خبرو نه ځان ساتي کوهات ولا شو پرس کې اف ار کوه پېښور نه یو اجي سیب چر خبر نو اف ار پېښور ولا بټول ویښي او دا خبره به ورېدلې اوس داسې چې نور کوم علاقو نه راځي چې یو لکه یو فون مونږ تراشي بس ای ان شاء الله دا کنټرول براشي ان شاء الله ګور چې ما سره نور سوجي د کوم ځنه السلام علیکم دی وعلیکم السلام ستاسو دعا د جیسو خبر کوی واحد الله خبر کوم دا جی واحد الله رو کوم زنا اگریلا اگره اگری نه خام وحید الله رو را تاسو هم خپل خبره شي کی جی محمد عباس سیب خلق دلتا وی کنا جی کدی محرم کی دا وعده گونای خجی خا محرم کی صحیح شو جی او سی دی وی دا خلق کدی شیشی تا محرم کی وزی کنا وحید الله رو را دا پروگرام کی دا خبره دسکر شولا جی کوشش دا کوئی چی کم استاسو علاقی کم دکر رواج دی بلا نور خبره خونشتا جی جی وی خبره بلا دا آه جی وی خوشحالی خوشحالی خوشحالی چی دی که وعده دی که سنت دی که ختم دی دا خوشحالی چی دی نو آغا زمونگ عبادت دی نو عبادت هر وقت پکار دی هر وقت کولشی دا آغی دا پارا اسم نیت نیشتا دا که مو دا وقت بل دا دا پکی دی چی دا شپی کتلی نو که سوک در وزی پا اینه کی گوری و که دا شپی بلکل جواشتا نه پا محرم که منی دا و نه پا سفر که منی دا دا غصی دا جاروال سفر میاش کے تقریباً غوی چیر دا سفر میاش کے دا سپیر دا پدے کے جارو موخے جا یا سوک دا کور اوزی مسافر زیرا وانی جا جارو موخے دا ٹول رواجو ندی نو دا منگلت قیسی دی دا شریعت خلاف کارو ندی دا سو دا وسوسی دا شیطانی وسوسی دا دا خپل ذہن نا استل پکار دی جی بلکل گورم دی دوران کے مصر نور سوکی دا کوم زر السلام علیکم دی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عباس صاحب ملنگی خبر کو جی ملنگ رور دیر زیاد خوشحالہ اسے پروگرام کے تاثر مکمل آو شجی ملنگ رور بس بھئی بالکل مولانا صاحب سلام کو مابو درنا وسر او پیغام سر جی جی وعلیکم السلام بس جی ساس او پروگرام نو تو بول بدل اللہ خوشحال لرو دیر خست خبر بھئی جان لگا زمون جی کی لگا دار رواج دی خپل زمین زمون د کور کنا مفتی صاحب او ولی صاحب هم لکه ناس کی خبری ہوئی زه په دوم بیان چې زمون رواج داري بیان مون لکه دیور د کی کیر کو خو بیان شربت کو او دواګان یو لکه روجی نشي کنه زمون د مشران او بیان د باندې لکه زمون د مور تر لکه خپل ځنی تاسو یو ملي شي ته وی تاسو درخواست ورته کی چیرې به شي نه پرې پروگرام د سمره ټایم نو اوري دو ملنګ رو نام جی جی پروگرام د سمره ټایم نو اوري خبر ہے بل دا سے سنوے کار پی کی نو ویجن نو وی خو بس دغه رواج دی زمونږ رسم او رواج دغه شروع دی زمونږ مشران دی دی کری تا او خاص کل په قبرونو باندې او باچ لکه غیر قبرونو نه کی نو داسې چې نه کی داخله لکه دری ته دی رضی الله رضی او مقام ته هر کی راشي خپل ځان موږ یو وینو کنه نو لکه زکه دی رکه اوسې کومه چې کورم دی وسته جی جی مسالا دا عمدہ کا خبر ادا مونگا یواز دد مور تنا دے ٹول مین دے خوین دے داز مونگا مین دے خوین دے ٹول تا انشاء اللہ مونگا یو نی غلار خایو صحیح طریقہ و تخایو عبادتو کے کصدقی خیراتی دی روز پوری مخصوص کوی ما چیا با خام خاپ دقا لسم محرم باندی با تکیر پخے یا با شربت کے یا با روجی پخے یا با علوا پخے یا ابل سا نا نا نا دقا خاص عاشوری روز پوری خاص کوی ما کپا دی میاش کے صدقہ کوی و کپا بلا میاش کے کوی کدر روزی کوی و کدر شپی کوی اس منیت پکی نشتا عام صدقه او کې خدا سي دا خاصي صدقه چې تاسو منتخب کړی نه دا رواج دی نو رواج مکوي صدقه کوي موږ د صدقې مخالفت نکو خو رواج مخالفت کو اسلام د دې مخالفت کوي خدای او پیغمبر نه مانی دا بیا وری موږ کو نه عزت مند صدقه بالکل خدا خو رواج نه دی بالکل او می ساتم ورس کروڑ والا او دی یو خبره د قبرونو موکړه خصوصا زمونږ مند خويندو ته دا وایو چې بس تر کمه پورې ګوره تاسو په دې باندې ډېری بدنامي شوي چې دا ټول رواجونه دا خزی رو باسی دا زنانه دا کارونه کوي نو بدنامه تاسو یې نو بیا چې تاسو بدنامه یې نو چې په دې دنیا بدنامه یې کې دې شي د آخرت کې بدنامه شي الله هم چې دین په دې باندې رونی سي چې تا خو سیر پر رواجونه کول نو قبرونو لمزه خدای پاک مو بخره زنانه او ته مونږ خصوصا وایو چې قبرونو باندې وب ما چوي مزه مقبره ته د عبرت د پاره ټیک تک تاسو پرده کې لاړ شي نو هغه خیر دی. یاداسې زړی خزی وی دا غوی د پاره جواز شته خو اوس خامخا ده او بوا چولو د پاره بیا ډلې ډلې رواني لکه اخترونو کې دغه سي محرم په موکو کې یا قبرونه جوړول هغه صفا کول خصوصا په دې ورځو کې دا ټول منګړتي قصی دي فضول دي الله په ناراضه کیږي زمونږ د اسلام نه خلاف طریقې دي. نو مونږ زنانه په ډېری بدنامي دي نو مونږ زنانه او ته خصوصا وایو چې د خدای د پاره د دین ځان اوسه دي. مننه کوم چې بل عمر کې د مکور کو پلان باندې سوق دي کوم زین دي السلام کول ټیګ لګی دی. بهر الله بیا هم تاسو مقدر کوم 0513851166 کور چې سوق دي کوم زین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو اسمان صاحب څنګه ستاسو دعا ده جی؟ بالکل ټیک ټاک یو. سو خبرې کوی جی؟ خیر جوړی ستاسو دعاګانې دي. مشره سو خبرې کوی جی؟ جو خاندان خبر کوم. ہاں جی بالکل. خاندان صرف تاسو صحت څنګه دی جی؟ والله چې بالکل خیو بالکل څنګه یو ستاسو دعا دا بالکل ټیک ټاک جی. نن تاسو بیا مکمل او شولا دی محرم اور باندې خلک سس کې لګیا دي خاص کر تاسو په علاقې کې دي. بس زه خو سلام پېښ کوم مولوی صاحب وتا. وعلیکم السلام. السلام. او باقي خبر دا چې وژنه خو مولوی صاحب بس بیان کړو وی خیل کانال کټول لا موږ ته برته خپل کوار دي کنه. صحیح جی. بابا صاحب زه یو اپیل کوم چې دا خو عبادت میاشتو صحیح دی او ډېر په ځلاتلا او مطلب دا چې ډېر خپل میاشتو نو موږ لا دا په کوم دي چې راوست پریږو او عبادت او مطلب دا چې الله یاد کړو دا ولې موږ لپاره به تر خبره وي صحیح ټیک شو دی. مولوی صاحب نه دی وا پښتنه تاسو کوم غوړم کنه. وای وای شاباس چې صدقه خو یو ښه شی دی کنه. خو به تر چې کوم دی توبه چې لشه دا په کوم ورځ دو بس ابو خان چې دا چې په کوم ورځ باندې ډیر ثواب ملاویږي په دې محرم کې داسې تاسو تاسو کوی دي داسې تاسو کوم چې په کوم ورځ به داس ګاره لکه مطلب دا چې په کوم یو ورځ صدقه ثواب جوړه چې موږ هغه صدقه وکړو با چې څه په کوم ورځ صحیح شو جی. خاندان صاحب تاسو فکر مکوئ جواب ملاو شي درته ها. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خاندان بھائی مونږ هم دا خبره کو چې صدقه خه خبره ده. او صدقه په نه هم پکار دو که په لسمه پکار ده جی جی په لسمه پکار دو که په یو لسمه پکار ده صحیح. مونږ چې دا لګیایو نو په دې لګیایو چې دا روزي ولا ختمه کې دا تاسو ولا خاص وخت مقرر کړی دی روزي د پاره ثبوت شته. پیغمبر علیه السلام فرمای حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته فرمای که کال لزه جم دیوما نو دی لسمه سره با یا نهمه نیسم یا بو سره یو لسمه نیسم. پیغمبر علیه السلام وفات شو او بیا هغه مقرره نله خو صحابه کرامو بیا هم دقه طریقه ده چې محرم د لسم محرم روجی سره بیا یا نهمه نیوله یا بیا یو لسمه نیوله چې مشابهتم یهود و نسواره و سر را نشی ده دقی مخالفت ده وجه مخالفت هم راشی اگوی سره صرف دقی ده پاره اوس مونگا صدقه کنو ده صدقی ایس حکم چه ده اینو پا ده خاص رزو که نده راغلی چه پا لسم بانده با کیر پخه یا پا نهم بانده با پخه نه پا ده محرم که نن پوخ که کنه خیر صحیح خبر ده ده محرم اخیر رزو که پوخ که بلمیاش که او که خیرات صحیح. من دقه وایو چې دا روزي ولا مخاص کوي دا هیڅ ثبوت نشته د قران او حدیث نه او زه کې دا وایم چې الله پاک په دې ډیر اجر ورکوي. بس الله اجر د صدقي ورکوي نن صدقه وکي ولی په نه هم په لسم باندې کوي غرض دا دی چې هغه تاسو ریواج کوي هغه صدقه نه کوي. دی شه جی امید ساتم تاسو په دې باندې ټول په شه جی صدقه کوم وخت کول پکار دی کوم وخت نه من دی جی تاسو مولانا سره بیان کړو اوس ګورم چې څوک دی د کوم ځای. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خیر دې جوړ جان مې څو خبرې کوي زوراب لالا جی د کاپوټر نه زوراب لالا څنګه سيټ خده دي جی زوراب لالا کاپوټرې کې سمه مې له شروع د موجوده حالت کې نه عمدہ قبرونو باندې اوبه اچول دا د دې پیښور او خوش علاقو رواج دی. دا د زنانه و دا ځان له جوړ کړی زنانه د کور نه د وتو څه بانه ګورو چې یاره پسه بانه به وځو خو یا به چېرته دم تاویز پسې ګرځي یا به چېرته نور څه داسې ځان له غم خادي وګوري. ډلې ډلې زمونږ په محله کې باز به یسې یو خور ونو هغه به چېرته د کلي په هغه سر کې به مړی وشو نو دا به په دې کورونو را اثر شوه د محلې په یو سر به را روانه شوه نو ټولو ته به په کوڅو کې اواز وکړو مړی شوی دی که ځای نو ښه بعضې به وي داسې یا به ورسره تیارې شوې بیا به ډلې ډلې کېدې هغه ځای ته به ورسېدې هغه مړي له به یې ځان ورسوه پېژنده به هم نه ایس تعلق په نو زنانه د کور نه د وتو څه بانه ګوري دا خبره دې ونه کړه مقبرو لپا محرم کی وتل اس دا اختر پشپا دا اختر پورز زنانا سار وقتی کی مقبرے تزی دا خپل خپل ٹیموں نے مقرر کری نو پکار دادا چی مونگا اول خو زنانا الحمد للہ سخیاری دی زمونگا میند خویندی علم پویا راغلی ده د دې خبرو نه ځان وساتي دا رواجونه دي کور نه وتل فضولو کارونو دپاره غیر ضروري کارونو دپاره وتل د ښځې دپاره حرام دي د کوره وتل ضرورت دپاره وتل بالکل جایز دی ډاکټر له تللی شي غم خادی له تللی شي خدا نه چې په شپاړسم کلي کې مړی وشي او تا پړونې په سر کړي چې زه ځمه نو دا یا چې دی نو محرم دی او ځمه په قبرونو باندې اوبه اچوم یا اختر دی مقبرې ته ځم نو دا ټول دا د شریعت نه خلاف کارونه دي الله به مونږ په دې باندې عذاب را کوي نو د دې نه ځان ساتي. ډیر مننه کوم ګرانو لیدونکو پر یام سپیشل ترانسمیشن پر محرم اول باندې شروع دي لګیرې زه لږه ټایم پاتې تقریبا 10-12 منټ پاتې پر یام کې تاسو ته پوره کوشش کوم ټایم درې کوم کوم چې سو کې کوم زه السلام علیکم دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی دې سره خبر ہونے شوی ٹائم دے تمام ورګ جی بار ال بکیز کورم چې ما سره نور سو کې انتظار کې دي کوم زنه دي او دا غي علاقه کې سم عمل شروع جی ګور جی سو کې دي کوم زنه السلام علیکم دی وعلیکم السلام جی خدای نه سو کې تو السلام علیکم جی ریڈیو آواز بند کې تاسو کور کې سمره شور غنه یو اړخ ته تاسو خپل تعارف کوی جی جی خورجان تاسو خبر او کې خپل زندگی تیرول پکارے جی دا دا خبره الټه ده اوس ګوره جی بعضی خلک باندې کې تورې کپڑے چي دا د غم روزي دي نو تورې کپڑے دا غم جی. نو بعضی خلک پکې تورې کپڑے اچي بعضی خلک چې دینو هغه وي تورې کپڑے ما چوي غرض دا چې دا ټول افراد تفرید ته وګوره کنه دا زیاتې دي کمې دي دنداسا کول هغه صفائی ده زنانو د پاره دا غسه چې دینو ویخته ګمنزور سترګې تورول دا خو سنت عمل دي اوس هغه سنت عمل په دې روزو کې مکو نه دا دا اوس دا دا شریعت خلاف کارونه نه صفائی پکار دا دنداسا کول زنانو لا ټوت پیس چې دینو سړو د پاره دغه چې دینو سترګې تورول دا د سړو د خزو د پاره سنت عمل دی تورې کپڑے نه اچول یا اچول د دې هیڅ ثبوت نشته دا خلک د ځانه مشورې کړی دي څوک په دې ورځو کې خپل لخ پی ګرځي سپلې نه پخپو کو څوک سر تور سر ګرځي ټوپې نه پسارو نه دا ټول رواجونه دي رواجونه باندې کو صحیح په شریعت باندې به عمل ران اوریدن کو استاس دوران دے پروگرام کے وقت کم دے منگ سر آخری کال شامل ہوں چھ منگ سر سوک رازی اور بات کے بنی شاہ لگا موقع نور مولانا سب تم چھ منگ تاغ خبرو کی چھ سنگ گئے زندگی منگا اختیار کو پا محرم کی یا دا محرم نہ بات اگر ٹولا خبر منگ ترازی ہو گورو کال شامل ہوں سوک دی دے کم زین السلام علیکم دے وعلیکم السلام شکیلہ خور تاسو پی خبر نہ خبری کوئی جی وائی تاسو جی هغه یو لستان به خوري بل سوق په نه خوري او هغه سره ته نه خي پټه کې رپټ پکې لري سورہ یوسف ختم او یول زنانے را جمع کڑی وی پکور کی او بیا چ دینو کیری پوخ کیو دا بسڑو تا نہ کھائے دادا یہودو طریقی صحیح یہودو بدا چلو نہ کول جی بالکل قران مجید کے داغے سے کر راغلے دی دا یہود بدا طریقہ وا چاغوی بوی دا ساروی چ دین دا زمون دا پار حلال دی او دا حرام دی اللہ ټول حلال کړو کغوا وا ک میخا وا ک او خو دا ټول اللہ حلال کړو ک گډ وا چلی وا دی بوی وینا دا حلال دا سړو دا پار او دا دا سړو دا پار حلال خو زنانه ول حرام دا د دې دا غوخه چې دا نو دا سړو لم حلال دا خو زو لم حلال د دې زناور دا واز گچې د نو دا خزو له حلال نه دا سړو له حلال دا د زانه زانه او بیا په علام هغه سختې راوستي صحیح اوس دا ټول دا د يهودو طریقه ده خو موږ شکلونه بدل کړی دي او سونه نیک شکل هم ور کړی دي د ختم کو د قران ختم کو د سوره یوسف ختم کو یوول زنانه نو دا یوول زنانه چې راجم شي ویني په یو کور کې خو یوول سني دا به د بار نه راغلی نو ختم لده زنانه وتل کله جایز دي د کور نه بار چې ته زده کور نه بار وزه بل کور ته ځول ته ختمونه کا بعضی پیرانو صاحبانو دا خلق د پیرانو صاحبانو کور ته زی دا زنانه رواني ډلې ډلې او زو د فلان کی پیر سے پکور کے د زیارت پور زو یا د جمعې پور زو یا د نه او د چرشنبه ختمی دا غوی مقرر کړی د خپل دندې د پاره دا دا غوی او دنده دا هر چا ځان سره سنا ساغشتي دا غوی کورته ال تلاشي ختم کی او بیا سچ کی هغه کی ال خپل رسم او رواجو کی او بیا راضی نو دا کله خزیلا وتل د کوره جایز دی د داسې ختمونو د پاره نه دی جایز دا وتل د زنانو بیا ختم کولل تا بیا په داسې طریقه باندې چې دا کیر بسړی نه خوري او خزی به خوري صرف دا عمده قده يهودو طریقې دي مونږ نه يهوديان جوړ شوی دي اغه دا عبادت په دې طریقه کول الله په لعنت ویلې دي په مونږ به الله لعنت وي يهوديان لعنتيان دي مونږ هم هغه طریقې کو نو مونږ باندې به الله لعنت وي الله ایت دې ټول سای مالا صاحب رونو خويندو سره خې ته زندګي حالات مونږ ته معلوم شو دي غالبا چې ټول علاقونه مونږ ته داسې ټول ته ونر سي دي خو مونږ ته پته لګي چې زیات تر کمی خبره باندې زور دې مونږ ته پته لګي دا مولانا صاحب پروګرام کې وخت کم دی اوس اخیری خلاصه کې تا خبرو کې چې دینه مونږ بچاو خو تاسو خبرو کړل کوم طریقې سره چې دا شان زندګي اختیار شي اجر او ثواب الله راضي شي وخت ټول جی دا د محرم میاشته د محرم په میاش کې مونږ له سکول پکاله عزت مندو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عمل اغه صرف دا چې در له سم محرم روزه او ورسره یا نهما او یا یو له سم یو ځای کول چې مخالفت راشي د يهود او نسوارونه د غیر قومونه باقی کیرونه میرونه په خول الواګانی په خول خاص په دغه مقباندی دا د شریعت حکم نه دی دا زمونږ رسم او رواج دی صدقه ډیره خبره ده صدقې کوي هر وخت کوي خدا سی په خاص روزو کې چې خاص روزي ولې مقرر چې تا د عاشورې روز یا د لسم محرم شپه روز دی ولې منتخب کړی دی دا عزت مندو دا د ثواب کار نه دی دا اسی رواج دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د رمضان د میاشتې نه علاوه بهترین روزه زیات د ثواب روزه هغه د لسم محرم روزه ده او د فرض منځونو نه علاوه چې فرض منځ 15 د غره منځونه دي ورپسې غره عمل غره منځ اغه صلاة الليل د شپې منځ دی تهجد نو چې منځ کو فرض خو بخامه خاکو خو که بیا غره منځ کو چې د تهجد منځ کو عبادت کو عزت مندو د شریعت د اصول لاندې د قصر محرم کې مونته حکم دی چې د روزو نیسه یو روزه یا دو روزي کچاونی وي الله به اجر او ثواب ورکی باقی چې دا چې څومره مونږ کو دا ټول رواجونه دي نه پکې تورې کپړې شته نه پکې سپینې کپړې شته لامبل پکې شته او یا نشته دنداسه پکې شته او نشته قبرونو باندې او با چول شته او نشته دا ټول مونږ جوړ کړي رواجونه دي چې رواجونو نه ځان اوساتو او دغه روزی شپې دا زمونږ د کال ابتدا د عزت مندو نو زمونږ د اسلامي کال ابتدا اوشوه اوس په مونږ عبادت کو چې دا ټول کال مونږ دغه سي عادت جوړ کو د خپل عبادت د خیر او صدقې خیر زکات صدقه خیرات منځونه او دسونه د دې عادت ځان له جوړ کو او ټول کال لازم په دې میاش کې عبادت وکړو ټول کال به الله مونږ له توفیق د عبادت راکړي نو رسمونه رواجونه چې مونږ کوم بیان کړل چې دې نه ځان وساتو خصوصا بعض به زمونږ میندې خویندې چې دي چې په کار ده چې هغوی په دې بدنامي شوي دي نو چې دا خپل د بدنامۍ دا داغ دی چې دا د ځانه ووینځي دوی دې دا رواجونه پرېږدي کیر سړی نشي پخولی انوا سړی نشي پخولی خو دوی پخی کنه نو که دوی سمې شوی نو بس سو مزه خو کوي کیر خورا خوري را مزه کوي خپل تر رواج دی نو پر رواج باندې خامخا بیا به الله امر انیسی چې تاسو ولې رواجونه کول زما د پیغمبر طریقه مولې نه کوله زما پیغمبر خو صرف د قوی چې یاره م پکې خوشحالی ډیره کوي او م پکې غم کوي په امام حسین په واقعا باندې نه به خوشحالیږي او نه به خفګان کې بس مونږ ته د خدای د پیغمبر د باقی چې دنو عبادت ته روزه د پیغمبر علیه الصلوات والسلام ویلې ده پیغمبر علیه السلام عمل دي ان شاء الله هغه به کو دا باقی رسمونه رواجونه دا به ختمو الله دې زموږ له توفیق ټول او الله دې عمل کراولي امين ثم امين مولانا صاحب ډیر مزه کوي چې پروګرام کې راغښه نور هم زیات ټیم خو د موږ پروګرامونو خپل وخت ټایم ټیبل سره پروګرامونو روان وي ګران اوریدونکو امين ساتم چې ډیر سب تاسو یاد کړی وي ډیر سب مخې ته راغلی وي یو خبر زه هم په دې پروګرام کې ټکول غواړم چې تاسو ټول واوري دي چې نن پروګرام کې زیات تر اشاره زنانو طرف ته راغله دي خو زیات تر زنانو تراله او زر زیات تر زور خپل رونو د مشرانو ته ورکوم دي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نیم امت په کورونو کې دي چې هغه ته زنانه ویل کیږي زنانه خو جماعت ته نشي راتلې زنانه عیدګاه ته نشي تلې زنانه جنازو ته نشي تلې هر کله چې زنانه بهر ګرځي عیدګاه ته ځي جنازې ته ځي نو بیا به د هر یو مسلې نه خبرې دي خو چونګې په کورونو کې ناست دي نو دوی ته به د فضایل مسائل وظائف یا ار یو خبرې نه خبرول دا به چا کار دی دا زما اوستا کار دی خاوند کار دی پلار کار دی رور کار دی دغه او په دې باندې یو حدیث شریف مفهوم چې هغه په دې باندې به دغه سلور کسان نیول کیږي هم دی چې دغه خور دغه زنانه جهنم ته ځي ولی ځي پلار نه رور نه خاوند نه مشر زوی نه رور نه غالب جدي نه به تپوس کیږي مولانا صاحب الله کمه پېښه معاف کی دغه وجه سره دغه رونو دغه مشرانو دغه نارینه او ډیره غټه ذمہاري جوړیږي منګو تاسو دغه خويندونه دغه زنانو نه موږ تاسو سمره چې دنیا یو کاری پرس کې د ناشتا پټې باندې تیار نه کی یا نور روټۍ یا کوم سنن کې چې لغونې کمی پېښې وي نو هغه موږ تاسو سمره زورنه ورکو سمره تاسو کو جاتې پټې باندې غواړو دي خو کبل خو د دین خبره شو نن چې زنانو یادې کې لګیارې چې زنانه په دې خبره کې ډیر زیات روستو دي ډیر زیات کمزور دي نو زما طرف اشاره ټول نارینه ته د ټول رونو مشرانو ته چې آینده د پاره دي د مسلمان بدا شاند وی چې د ټول تاریخ یاد وی ټول واقعیات په یاد وی دي د پایلم کې بدا خبره وی دي د پایلم کې دا خبره وی نو ته بیا یو کس دعوت ورکول شي غیر مسلم ته به د کلمې ویلو دعوت ورکول شي اسلام ته دا غره واستو یو طریقه بغه ته ورته دي چې دا نه وی نو بیا هم موږ تاسو په صرف دغه دعا بغواړو چې الله په غیر مسلم خو چې موږ تاسو کوم سره حرکت کوو لغون دې سپوي او کوشش وکاو کنه جی بارل ګران اوریدونکو شریعت چې کوم کار نه موږ تاسو منی کړو چې غیر موږ تاسو په خوشحالی سره منی شو شریعت چې د کوم کار کول موږ تاسو حکم راکړی هغه باندې لکه زیات تر زمونږ داسې زیات تر مشران بوډاګان یا زیات تر زمونږ هغه تروریانې به ورته وایم چې ډیر زیات بوډاوالی حالت کې دي هغې پخوا د خپل نیکانو نه او د خپل مشرانو نه چې کوم دین یاد کړی دی یا چې هغې کوم قدم ایښی دی په قبرونو اوبه اچول یا نورې وغیره وغیره کومې خبرې دي نو بس دغه زنانه بس کلک دغه نیولې چې هره زمان یا خو دا کړی و جي زمانی که خدا کړو جی زه بلازمی دا کوم جی مولانا صاحب تاسو باندې ګرری کی جی نو اغه دین اغه تاسو سم عمله کی تاسو ولې کوم وګوره کوم علم راغلی دی اوس لګه پوها راغلی لګه رانا راغلی دی اغه بریک دی جی چې په خوا چا خپل نکنه دین خپل یان دین یاد کړی دی او بس پاغه اوس کله کولاړ لچی بس نه وبدنه راشه خپل نور ګوره ډیر قران تلاوت قران سبق چاته وره خپل کم چې ته موس کې اغه سبق چاته وره یا علم ته وره پوز ته وره یا نور چې ست کوم ذکر اسکار کې کما مال کې هغه باندې کتم چې هر از ماته ثواب ملاوي شي زره په مطمئن چاته اوروا چې بالکل ترجمانه درځي ترجمه درځي ته پوهې تا ته به یو خوند او مزه راځي. بهرحال ډېرې خبرې کېدای شي چې ګران اوریدونکو لږې خبرې خو عمل ډېر زیات ضرورت دی چې په عمل کې راشي انشاءالله دنیا او آخرت دواړه خوشحالي به وي او کامیاب او کامران به جي. ګران اوریدونکو کوشش دا کوو خام چې آئنده دپاره چې موږ او تاسو سره ټولې خبرې په علم کې وي نو بیا به زموږ ستاسو قربانۍ ته تیار یو. یو جذبه به وي, یو مینه خلوص به وي او هر یو کار بیا به لکه موږ نن سبا چې دا وایو چېر دا وړه نیکي نو دا غټه نیکي نو بیا به دا مخې ته نه راځي که وړه نیکي او که غټه نیکي وي هغه موږ به تاسو ښه شاک سره کوو. چې ګران اوریدونکو څومره خبرې ترې موږ او تاسو وکړې الله تعالی دې زموږ په عمل کې راولي او کم رواجونه چې هغه رواجونه چې هغه موږ او تاسو بالکل لازم او ملزوم ګرځولې دي جی نو دا خو یو ګناه د پاسه بله ګناه ده جی چې یو کار موږ او تاسو هغې له پرس شکل ورکړی وي چې رب دا خو به لازم کې په هر کال کې به کې هر محرم کې به کیر پخې حلوا او پخې لګیا به جی او دا به کې یو فرض شکل ورکول جی یو لازم په ځان باندې ګرځول جی بل نه قرض راخیستلو کول جی نو یو ګناه د پاسه بله ګناه ده جی. ولې کو جی صدقار وخت کې کولی شي د شپې کولی شي د ورځې کولی شي جی هر یو معامله هغه پسې ده. موږ تاسو چې کوم یو کار کوو چې علم نه تپوس کړو. ګران اوریدونکو پروګرام کې بالکل د الله نه دعاګو دا یو چې موږ تاسو ټول چې کومې کمزوري چې ختمې کړو او دغه شان دعاګو چې موږ تاسو صحیح پنې غلار باندې روان شو دي. ګران اوریدونکو پروګرام کې موږ سره زمونږ ګران ورور نیاز محمد صاحب د واحد کړی نه چې موږ سره پروګرام کې شرکت کوي او ډېر زیات ستاینه کوي. عباس بیتا مولانا صاحب ته دعا سلام پیش کوي. تاسو هم ډېر مبارکباد او وعلیکم السلام تاسو ته وایم سر د فیملی او ټول تاسو پروګرام او ډېر زیات خوشاله اوسي. قاضي طیب صاحب دې زمونږ ګران مشرانو کې دې ته چار صدی عمر زینه جي سره د خپل ماشومانو پروګرام اوریدل ډېر زیات مننه کوم. د سر دریاب نه جي زمونږ مشرانو کې بل یو هم دې پروګرام په مینه اوري او ډېره ستاینه یې وکړله جي ډېر حوصله افزایي زمونږ وکړله. هغې میسج موږ ته راغی قمر ګل رور سره د خپلو ماشومانو او دغه شان سر دریاب نه پروګرام کې شرکت کړی دی جي. عباس بیتا مولانا صاحب ته ټولو اوریدونکو ته دعا سلام تاسو ویلی دی. وعلیکم السلام. پروګرام چا په خاموشۍ سره واورېدو د ټولو هغه مینه هغه اخلاص موږ ته پته لګي. ټول ډېر زیات خوشحاله اوسئ. ټولو لپاره ډېر زیات دعاګویو جي. ګران اوریدونکو انشاءالله انشاءالله سبا دوه بجې به بیا هم د محرم والا باندې څه خبرې اترې پاتې شوي وي. سپیشل ٹرانسمیشن دی حوالہ باندې بیا خبر راوړو. ګران اوریدونکو خپل معزز مخترم خپل مشر ته مولانا سید الله صاحب ته او خپل رور محمد عباس ته اجازه ورکړي چرته چې خوشاله آباد سه دلی الله پمان. اف ام 94 د امید رڼا تاسو اورې. اف ام 94 د امید رڼا. دنګ غرونو په دنګ سکو د سمندر